Najbliższy bankomat w Giżycku. Może być. Mnie tu rozśmiesza ten taki kocem obity, ten parawan przede mną, to... Ale się wstydzę, naprawdę. A to zacząć od początku? I przyjdzie na ten czas ten, którego imię Inc Nasrallah, a liczba jego po 3×7. I będzie to ten, którego oczekują, i buńczuczyć się będzie wśród narodów. On zagładę przyniesie synom Amosa i Kutosa, wydrze wnętrzności wrogom Babilonu i wytępi ich potomstwo po mieczu i po kądzieli. Najbliższy bankomat w Giżycku, a oczy będzie wyłupywać, mózgi wysysać i rozłupywać czaszki. On przyniesie chwałę i bogactwo domowi Babilonu. I ku uciesze wiernych, krew ich wrogów poleje się rzeką szeroką jak Eufrat. Nie żaden lider, nie Arafat, to mohę robi nidra, spali świat. Zna wszystkie wciąż i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo zabawka, nie są na nich wyniki. Nie żaden Jedi, nie żaden Dark, w naszej galaktyce, czyli ład. Najbliższy bankomat, najbliższy bankomat. W niej będą wraz z dziećmi swymi i żonami tłustymi. A niczego im nie braknie, lecz wszystkiego styknie, a nawet zaiste w nadmiarze im dane będzie. I zachłystywać się będą pawiami dobrobytu i srać będą jadłem niestrawionym. Pić będą w nadmiarze, lecz bez kaca. A każdy będzie mógł bezkarnie wypić wiadro wina i poprawić amforą piwa i obali się alongside drogi. A psy i muchy będą go omijać z szacunkiem jako wybranego Inca Nasrallaha. Najbliższy bankomat w Giżycku. A los jego wrogów będzie zaiste odmienny. Bo zaprawdę powiadam wam, i pies ich obsra, i muchy obsiądą. Jadł i popitek będzie im szkodził. A jeść będą gówno bawołu i barana całopalnego. A popijać gnojówką knura. Taki los czeka niewiernych od Inca Nasrallaha. 9 lipca przestało padać. Tom cię łapał malutkie żabki. Wygłaskał pieska Fredka od sprzedawcy. 10 lipca wczoraj, zaraz po przejściu kuli, udało się tacie prawie postawić maszt, czy za ten taki kocem obity, ten parawan przede mną, to w zaklinowanych szotach wygiął się sztywny sztak. Znów chmury, nocleg w rdzewie, krótki spacer, złe nastroje, złe sny. Ten taki kocem obity, ten parawan przede mną, to... Najbliższy bankomat w Giżycku. Dziś rano po szybkim śniadaniu, kawie, ten taki kocem obity, ten parawan przede mną, to... Trochę nauki, prowadzenia jachtu. Szkutnik w rdzewie stwierdził: najbliższy bankomat w Giżycku. Ten taki kocem obity, ten parawan przede mną, to... Szkutnik w Giżycku postanowił naprostować sztak za 50 zł. I tak się stało. 12 lipca. Wczoraj rano... Halo?